Mondjad. Ja, elfelejtettem a lényeges dolgot mondani, amíg a szakály atya is ott volt. Kicsoda? A pap! Néda. Igen, kérem. Szakály atyát is várták, olyan sokáig nem ért oda, fene a pofáját, hamarabb is megkezdhették volna. De biztos 48 után ért oda. Külön megvárták az atyát, és úgy vezette be a Tomika Némród. Na, hát igen. Nagyon jóban vannak. Hát a, hogy hívják, a papnak a vagyonát. A fő, a Némród rendezi. Na, hát akkor az ilyen, olyan nagyon, ó, így az atya, úgy az atya, azt a hét is mondom. A pap bácsi is ott volt a vacsorán tegnap. Mi van? Apa, de az nagy VMS-es. Hát az, kérem, még áldást is adott az ennivalóra, amikor előttem még azt is mondta, nem volt, hogy kérem, megáldja a papa, az mi a csodát, azt akkor áldást. De hányan fél voltak látva, hogy milyen utálatos papot, amikor tűti, azt elkezdték magyarázni. Na, mondom, helyen vagyunk. Kár, hogy nem hallott a pap bácsi is. Nem, mert ő az nagyon hosszú asztal volt, és akkor úgy legelőre ment a főnökök közé. Aha. Azt, külön mi a csoda volt, tudod, hogy az asztal egybe volt így hosszába rakva, az üvé volt, ott, ahon kezdődött ez az összerakás, az, oda volt egy cég téve, hogy oda ült. Szóval mivel elég jó nagy, akkor oda ültették. Nem a politikusokba be, hanem a moda azért külön. A főhelyre ült. Ő vendég volt. Igen, ő vendég volt. Többi az csak kis, hogy hívják volt. Hát, és akkor megállta az ennivalót, és aztán ehetettünk. Uh-huh. Elég sokáig ott is volt a... Na, hát, mi a csodája? Ahon inni, enni lehet. Ja. A szakály. Gondolom, hogy iszogatott. Jó. Nem tudom, mert nem láttam egész oda végig, de... Hát. De azért. Hát olyan-olyan... Lehet, hogy aztán, mikor pálinkát vitték, akkor ivott, de azt nem is figyeltem annyira, de... De hát ő neki vitték leghamarabb a... Mi a csodát, meg mindent a kaját oda tették. Uh-huh. Az azt a lelegyre vitték mindig, és akkor úgy, hú, de el voltak, nem mondom, csak hagyj legyenek mi. Kedves vendégnek. Hogy gondolt az is, mi nem? Ja, jó van, hát ő is a Nimródot kegyetlen hívta, akkor mikor ott volt a templomba, az a, tudod, mikor templom szentelése volt a nagy templomnak. Külön odafordult, hogy jaj, csak gyíjön, gyíjön. Mintha ott nem bírták volna megbeszélni máskor, hogy de ott lesz. Lehet. Egymás segíbű nyalják, mi? Hát igen. Szégyeljék magukat. Na mindegy, nem érdekes. Annyi, csak ezt elfelejtettem mondani, és akkor na, mondom, majd megmondom még. Jó. Na jó, van, na, szédesanyám akkor. Szia.